wezwanie do modlitwy i to nie jest Peter Gabriel, tylko Baba Mal z płyty Pasja Źródła, która była inspiracją do Pasji, do filmu Martina Scorsese za Ostatnie Kuszenie Chrystusa. I tak dzisiaj będziemy sobie żeglować Egipt, Etiopia, Senegal, Maroko, Armenia, Iran, Pakistan, Indie to wszystko źródła inspiracji właśnie do płyty Pasja Źródła, a sam autor, czy właściwie w tej roli producent Peter Gabriel pisze, że wezwanie do modlitwy Baba Mala, którą wykonał Baba Mal, to jest bardzo tradycyjna modlitwa i została ona nagrana i zarejestrowana podczas pracy nad ścieżką dźwiękową do filmu i ten motyw pojawia się w filmie w scenie Ostatniej Wieczerzy, a ze mną w studiu goście, których łączy i szacunek do innych kultur i szacunek do człowieczeństwa i pasja podróży i pasja przebywania z ludźmi. To tak chyba bardzo ogólnie, a teraz wejdziemy w szczegóły. Anna Olejkobus, fotografka, podróżniczka, autorka albo może nawet współautorka książki Namibia. Witam pięknie. Witam Państwa. I ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista, afrykanista, misjonarz. Ojcze, ile? 25 lat? 25 lat w Afryce. Witam serdecznie, szczęść Boże. Miłość do Afryki od młodości, można tak powiedzieć, i w ojca przypadku i w przypadku Ani. No w moim przypadku to był tata, kapitan żeglugi wielkiej, który pracował w Nigerii. W latach 70. mieliśmy tam bardzo dużą polonię, bardzo wielu Polaków wyjeżdżało do Nigerii do pracy i tata miał taką możliwość, żeby ściągnąć rodzinę, co w owych czasach oznaczało, że mama z dwójką małych dzieci, 6 i 7 lat, wsiadła na statek w Świnoujściu i następnie przez miesiąc powoli, nienerwowo ten statek płynął aż do Nigerii. Miesiąc do Afryki. Miesiąc do Afryki, bo wtedy nie było specjalnie dużo samolotów, nie latało się tak jak teraz. Mało osób podróżowało. Pamiętam, że moim takim bardzo wielkim problemem jako 7-letniego dziecka było to, że martwiłam się, że nie będę w stanie zrozumieć, jak tam te dzieci się śmieją, bo one na pewno śmieją się po zagranicznemu. Natomiast tamtejsze dzieci czasami wręcz brzydziły się mnie dotknąć, wołając za mną, że jestem taką, to się nazywało biała glizda bez skóry, tak? Dla nich też byłam innym zjawiskiem. Ale oczywiście no, w miarę upływu czasu jakoś ja zrozumiałam, że możemy się porozumiewać, nie znając wspólnego języka, i ona zrozumiała, że chociaż tak trochę obrzydliwie wyglądam z tą białą skórą, ale jednak jestem miła i sympatyczna i możemy razem pograć w piłkę. Więc gdzieś ta Afryka od dzieciństwa w moim domu się przewijała i w sposób naturalny potem do tej Afryki zaczęłam wracać już jako dorosła osoba, żeby odkrywać ją dla siebie. Pierwszym krajem, do którego właśnie świadomie pojechałam w wieku dorosłym, była Etiopia. Dosyć ciekawy wybór, ponieważ to był rok 96. W Polsce Etiopia kojarzyła się tylko z wielkiego koncertu na rzecz głodującej Afryki i właściwie nikt tak naprawdę nie miał świadomości, że Etiopia to jest kraj chrześcijański, o chrześcijaństwie pochodzącym z IV wieku, z przepięknymi monolitycznymi kościołami zbudowanymi w XII wieku przez króla Lalibele, który chciał wznieść tam ziemską Jerozolimę, z przepięknymi zamkami zwanymi afrykańskim Kamelotem i jedną z najpiękniejszych świątyń wzniesioną przez Joannisa I, gdzie ciemnookie i ciemnoskóre anioły szybują po prostu po suficie. I no, absolutnie Etiopia okazała się zjawiskowa. Myślę, że po tej Etiopii to już całkowicie straciłam głowę dla Afryki i też dla pokazywania jej od strony takiej właśnie niestereotypowej, takiej jak my tak naprawdę tej Afryki nie znamy. A ojca, no bo nie można powiedzieć, że ojciec stracił głowę w wieku 6 lat, ale niewiele później chyba. Tak, to znaczy dla mnie zachwytem było powołanie, które otrzymywałem, powołanie kapłańskie, zakonne, ale wcześniej było to takie typowe pójście za Chrystusem, jaki młody chłopak, ministrant w tamtym czasie miał. A były to czasy trudne, które znamy, bez specjalnego otwarcia, szerokiego poznania innych możliwości służby misyjnej wtedy, czy kapłańskiej. Zacząłem tak spokojniutko, jak to wtedy czasy wymagały, w seminarium diecezjalnym w Przemyślu. I dopiero po 2 latach tych moich początków, spotkałem tych, którzy wiedzieli o innych zgromadzeniach misyjnych, koledzy, którzy mieli, marzyli o misjach, ale na przykład zdrowotni nie potrafili tam pojechać i to oni zasiali we mnie ten niepokój, taki jeszcze pierwotny o tym, że ja mogę sobie coś więcej dać. Myślę, że misje były dla mnie wtedy i zostały do końca taką możliwością dania z siebie coś więcej jako posługujący tam kapłan misjonarz. I to było źródeł takie właśnie moje zdobywanie tych pierwszych wiadomości o Afryce i spotkanie misjonarza jednej z pielgrzymek do Kawarii Pacławskiej w naszym województwie podkarpackim też było taką możliwością, że tam jakoś to, ten zachwyt Afryką, to umiłowanie Afryki się rodziło i w to właśnie nieprzypadkowo misjonarz Zairu ówczesnego, obecna Republika Demokratyczna Konga i to on też zasiadł we mnie ten niepokój i będę już później po tej mojej filozofii w seminarium diecezjalnym werbistów o tym Zairze marzyłem i do niego później po ukończeniu całej formacji zajechałem. I to było cudowne, że w latach 80-86 już byłem wtedy w tej mojej Afryce. Ona taką dla mnie została, dopóki mnie nie wyrzuciła, bo takie są później koleje losu, o których porozmawiamy. Także ten zachwyt był od początku. Ten młodzieńczy najpierw kapłaństwem powołania, a później również uzupełnił się w formie tej posługi misyjnej, bo ona chyba wymaga dania z siebie więcej. To było takie motto mojego życia w tamtych czasach, że mogę służyć tutaj, ale też mogę coś więcej jako kapłan, jako misjonarz dać z siebie, bez żyjąc w innych kulturach. Zachwyt Afryką, czyli zachwyt kolorem ziemi, zapachem, ludźmi, kulturą. Zachwyt innością, w której jest wszystko, co pani wyliczyła. Jest inna kultura, są ludzie, jest przyroda, którą się widzi gdzieś tam pomiędzy innymi obowiązkami czy funkcją. Ale na pewno jest to zachwyt innością człowieka. Na początku to było poznawanie tej przyrody i tej kultury właściwie przez media, przez książki. W tamtych czasach jeszcze nie, przez kolegów szczególnie spotykanych. To było takie jeszcze zdobywanie w czasie spotkań, tych mozolnych, wieczornych, nocnych. Oni opowiadali o tych niuansach pracy misyjnej. Media, wiadomo, wtedy jeszcze nie były tak ogólnodostępne, szczególnie świadecznie nie były taką wielką wioską, jaką teraz posiadamy. Także było takie zdobywanie mozolne przez takie spotkanie, łapanie w cudzysłowie każdego misjonarza, który przyjeżdżał, powiedz, jak tam u ciebie, jak tam wygląda, jak to było. I to było takie, rzeczywiście ten zachwyt był takim procesem. Takie troszeczkę bajkowe opowieści, wydawałoby tak to było, się. Ale nie, ale bardzo realne, bo one były bardzo realne, nawet realistyczne powiem, bo oni musieli naprawdę powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, dokąd jedziemy i co nas spotka. Warto umieć być tak troszeczkę nastawionym na bardziej trudną sytuację, żeby się później jakoś tak nie zadziwić, nie zdziwić i jak tutaj pani wspaniale mówi, żeby nie uciec, bo to też jest groźne dla takiego, który przyjeżdża z nastawieniem jakiegoś takiego luksusu, czy jakiejś sytuacji bardzo prostej, czy cudownej, żeby jakoś jechać z tym nastawieniem, że będzie mi trudniej i to było takie moje motto, tego dania z siebie więcej i ta trudności mnie nie powaliły, jakoś tak bardziej mnie zmobilizowały do tego, że myślę, że spodziewałem się jeszcze czegoś więcej, mimo że byłem naprawdę na froncie misyjnym bardzo trudnym. Czyli wyszło na to, że było całkiem łatwo na początku w porównaniu z tym. To jest trochę tak, że wyobrażenia, zwłaszcza jak się jedzie po raz pierwszy, nigdy nie są w stanie odpowiedzieć na to, co się zdarzy na miejscu. Ja jadąc pierwszy raz do tej Etiopii, byłam w ogóle święcie przekonana, że ja wrócę z malarią, amebą, daj Boże, w ogóle wrócę cało, tak? W pewnym sensie jechałam, nie powiem, że na misję strażeńczą, ale wszyscy podróżnicy, prawdziwi, żywi podróżnicy, z którymi rozmawiałam, opowiadali mi o całym możliwym katalogu chorób, niebezpieczeństw, złych zdarzeń, które mogą się przetrafić. I pamiętam właśnie któregoś razu, leżąc w nocy w łóżku, czuję, że tak coś po mnie łazi, jakieś pły mnie oblazły. Mówię, aha, pły, tyfus przenoszą. No dobra, zobaczymy, może się uda. W pewnym momencie tam na miejscu człowiek zaczyna na pewne rzeczy obojętnieć, no bo to, że jest, nie wiem, pająk w łazience, jest rzeczą w sumie normalną. To, że w ogóle są pajęczyny. Albo wężyk dochodzi gdzieś, no wężyk gdzieś tam sobie przechodzi. Tak, to jest groźny. No nie atakuje, gdy się jego, nie mu nie przeszkadza w drodze. Tak, no trzeba to buty na pustyni zawsze najpierw wytrzepać, bo tam może być skorpion. Tak. No jak się zachowa pewne podstawowe środki bezpieczeństwa, które oczywiście tu, z perspektywy Polski, wydają się w ogóle skrajnie niebezpieczne i takie przerażające. Jak się pewne rozsądne zachowania będzie przejawiać, to nagle ten świat okazuje się bardzo przyjazne. Myślę, że to, czym Afryka urzeka ludzi, którzy do niej podróżują od wieków, to jest takie poczucie bycia blisko piękna, blisko prawdy, blisko prawdziwego życia. Afrykanie nie mają tendencji do udawania, do tworzenia jakichś masek. To są ludzie niezwykle serdecznie otwarci, którzy, jeżeli ich sobie zjednamy naszą postawą, naprawdę są niewiarygodnie gościnni, życzliwi i pomocni. Trzeba mieć w sobie mimo wszystko taką żyłkę, no w twoim przypadku, Aniu, to jakby oczywiste jednak, ojcze, żyłkę podróżnika, kogoś, kto chce wyruszyć z tego bezpiecznego tutaj miejsca, poznać inne światy. Porządny inny świat, tak, innego człowieka, zachwycić się nim, bo ten zachwyt musi być. My o nim jeszcze tu mówiliśmy, będziemy mówić, że ten zachwyt człowiekiem jest nieodzowny. To ukochanie nosi tego człowieka i nauczenie się od niego rzeczywiście tych wartości, których my nie posiadamy. Oni mają cudowne wartości religijne, kulturowe, których my nie posiadamy, i to jest takie uzupełnienie naszej wartości człowieczej. Thank you. Shankar i The Epidemic. Sankarabaranda to utwór kolejny z płyty Pasja Źródła. To jest niebywały utwór z Shankarem. Peter Gabriel pracował wielokrotnie przez lata i jak sam pisze, Shankar to człowiek niezwykle utalentowany, wrażliwy, pełen pasji. I akurat w filmie Pasja ten utwór nie został wykorzystany tylko we fragmentach, ale my go dzisiaj tutaj prezentujemy jako jeden z takich niezwykłych elementów muzycznych tamtej właśnie kultury, którą się inspirował przy pisaniu swojej muzyki Peter Gabriel. A ze mną w studio goście, ojciec Kazimierz Szymczycha i Anna Olej-Kobus, którzy inspirują się i żyją tą Afryką. Muzyka w Afryce, muzyka w tamtych miejscach, w tamtych kulturach jest niezwykle ważna. Ania, tu zaczęłaś opowiadać o swoich śpiewach afrykańskich. Bo to jest trochę tak, proszę państwa, że jak człowiek nie ma wspólnego języka, no bo umówmy się, nie nauczymy się wszystkich języków świata, a nawet gdybyśmy znali 50, zawsze trafimy do jakiejś wioski, w której akurat mówią tym 51 językiem, więc co można zrobić? Oczywiście można się uśmiechać i to jest takie absolutnie cudowne, bo następuje łatwe porozumienie, a potem możemy zacząć śpiewać. Ja w wielu miejscach na świecie, jak chciałam przełamać lody, to po prostu się uśmiechałam, potem mówiłam po polsku, w ogóle się nie przejmując, bo jakby kiedy mówimy, to jakoś ludzie z tej intonacji, z tego rytmu tak wyczuwają, czy chcemy powiedzieć coś dobrego, czy złego. A teraz chcę wam zaśpiewać jakąś polską pieśń. I różne rzeczy śpiewałam, tak? Od kanonów, od jakichś kantat, przez jakieś ody, przez pieśni po prostu masowego rażenia ogniskowego, jak sokoły. Najróżniejsze i zawsze, ale to zawsze, oni też potem śpiewali. I to było najpiękniejsze takie porozumienie i wspólne śpiewanie. Do chaty, z której rozlega się śpiew, tak zaczynają przychodzić inni. To jest takie automatyczne, to jest takie, no przyciąga, to jest magnes, który przyciąga innych i nawet misjonarz będąc w wiosce, wszystko dzieje się wokół ogniska, wokół śpiewu, nawet próby chórów dzieją się wieczorem, odbywają się wieczorem, żeby przyciągnąć innych, nawet ci nie będący katolikami, chrześcijanie wszyscy, więc mieszkańcy wioski przychodzą, bo jest śpiew, jest ognisko, jest śpiew, jest dzielenie się sobą i to jest taka teologia wokół ogniska jest cudowna dla misjonarza, poznanie ludzi, ich kultury właśnie przez to, co śpiewają. Zresztą śpiewem w ogóle wyobraża się wszystko, opisuje się wszystko. Nawet przy śmierci kogoś całe życie opisuje się śpiewem. To jest cudowne, że opisują całe jego dobre i nawet złe strony opisane są śpiewem. To jest cudowne, że historia życia, takie kurikulum vitae jest wyśpiewane i to jest przybębnie tą taką muzyką troszeczkę może smutną w przypadku śmierci, ale jest to wszystko wyśpiewane i to jest cudowne, że życie toczy się wokół śpiewu, który przyciąga, który raduje i który też pozwala przeżyć trudne chwile. A ojciec też był uczony tych śpiewów, albo trzeba było się jakichś tam właśnie śpiewów to znaczy, nauczyć? Skąd? Jako misjonarze to musimy rzeczywiście włożyć dużo sił w to, żeby języków się nauczyć, bo to jest nasze narzędzie pracy, tam gdzie potrafimy. W moim wypadku, w mojej Afryce, czyli w moim Kongu, jest ta możliwość, że pracujemy ucząc języków tych lokalnych, to znaczy lokalnych jest ponad 300, jest to niemożliwe, jak pani powiedziała, ale mamy 4 narodowe i te języki nas ratują, gdy chodzi o narzędzie pracy misyjnej, znaczy uczymy się tych narodowych w miejscu, gdzie pracujemy i one są jednocześnie też językami liturgii, stąd mamy swobodę mówienia, swobodę dialogu, swobodę spotkania, bo mówiąc językami tymi właśnie narodowymi, będąc jeszcze w jakiejś parafii konkretnie, uczymy się tych już bardziej lokalnych. I to jest takie już wtedy dojście do sedna tych ludzi, którzy nie umieją nawet tego narodowego, których jest 4 tych języków, ale mówimy wtedy tym językiem małej populacji i to już wtedy jest takie jakieś konkretne dojście do człowieka, a to trwa bardzo długo, to jest sprawa nauki języków i jednak jest taką inwestycją w życie i musimy to wszystko zrobić, żeby to jest takie konkretne poznanie człowieka jeszcze bardziej i stąd jakoś nie szczędzimy sił, żeby jako misjonarze tych języków naprawdę się uczyć, a jako Polacy mamy tę zdolność i tę łatwość, że się uczymy tych języków, co inni jakoś patrzą na nas ze zdziwieniem i zazdrością, że nasz język jest tak trudny, że inny uczymy się bardzo ładnie, bardzo poprawnie, bardzo cudownie. Ja myślę, że to wynika z tego, że my w naszym języku tylko w Polsce możemy się porozumieć, więc jak chcemy gdziekolwiek pojechać, to już nie ma rozszerzamy siły. Swoje bariery. Tak, tak, taki Anglik jednak może sobie pozwolić na pewne lenistwo. On się jakkolwiek dogada na świecie, my zdecydowanie musimy nie. Razu, tak, i kiedy mówimy o tych językach, to uświadommy sobie, że właśnie taki przeciętny Afrykanin bardzo często, jakby dobrze popatrzeć, to on będzie znał po 5-6 języków. On niekoniecznie będzie znał literacki, francuski, angielski, hiszpański, ale na przykład chłopiec z plemienia Bushmenów, z ludu San, będzie znał angielski, bo to narodowy język w Namibii, będzie znał oczywiście język swojego ludu San, będzie znał język niemiecki, bo turyści niemieccy przyjeżdżają, a ponieważ ma kolegów z sąsiednich plemion Damara na przykład i Nama, no to żeby z nimi porozmawiać, no to oczywiście też w Damara i Nama sobie będzie mógł porozmawiać. I Afrykanie nieprawdopodobnie po prostu potrafią mówić wieloma językami. A jak wygląda język liturgii, język też muzyki liturgii, bo my mamy takie wyobrażenie tutaj, albo taka nasza rzymska tradycja, ścisła, konkretna liturgia i muzyka liturgiczna wygląda tak, a nie inaczej, bizantyjska tak, a nie inaczej. No, a Afryka to chyba łamie te... Afrykanin uzewnętrznia swoje wnętrze muzyką, tańcem i to jest też w liturgii, to jest też w Eucharystii, w Mszy Świętej. To jest cudowne, że on nie stoi, nie patrzy i nie jest tylko odbiorcą, ale on jest tym, który daje, który dzieli taniec, dzieli śpiew, nawet spontanicznie się modli. To jest cudowne, że on dlatego on jest długo, on może być długo. Czas się zatrzymuje wtedy, kiedy on jest ze wszystkimi w czasie liturgii i on się cieszy tym, że on może uzewnętrznić to, co czuje jego wnętrze. I to widać w gestach, to widać w tańcach. Ta liturgia jest taka bardzo żywa, bardzo piękna. Ksiądz Maciek Malicki, który jest właśnie misjonarzem w Zimbabwe, opowiadał mi kiedyś, że msze trwają generalnie długo. Zwykle bardzo długo, a nawet w porównaniu z naszymi to niemożebnie długo, ponieważ jeżeli ktoś idzie 4 godziny, żeby wziąć udział w takim właśnie mszy spotkaniu, no to nie można powiedzieć, a teraz minęło 45 minut, idźcie w pokoju, ofiara spełniona. No, na no Boga, on nawet 4 godziny, to mówisz, jest krótko. I nawet jest taki zawód, już tak się skończyło. Już się skończyło, szczególnie w tych wielkich świętach. Więc na przykład w Etiopii msza zaczyna się w sobotę wieczorem, następnie trwa przez całą noc w towarzystwie wielkich takich bębnów, sistrumów, to są takie kołatki grzechoczące, a są śpiewania psalmów, czytania z manuskryptów w takim starym języku gys. Następnie rano wszyscy znowu się zbieramy i znowu są tańce i śpiewy i modlitwy i na sam koniec wszystkiego, co już pada mniej więcej koło południa w niedzielę, pomocnicy kapłanów w takich białych szatach szamma wychodzą z takimi plecionymi z trawy koszykami, w których są takie podpłomyki, chlebka kita, specjalnie pieczonego na tą okazję i rozdają go wiernym, którzy przybyli, którzy często całą noc w tej mszy uczestniczyli. I to jest absolutnie biblijny obrazek. Dzielenie takie, się w tym, co posiadają. Takie rozmrożenie chleba cudowne. Takie cudowne. Każdego, i ci pomocnicy w białych właśnie szatach, którzy z tym chlebem wędrują po prostu między tym ludem. Tak. Coś nieprawdopodobnego. Ojcze, ale ta muzyka to jest muzyka stamtąd, źródłowa. To znaczy ona musi być bliska nim. Ona ma źródło, ale ona jest inna. Ona jest inna niż ta tańczona w wiosce, niż ta tańczona podczas zaślubin, niż ta tańczona podczas pogrzebu, czy wyśpiewana. Ona ma swoją wartość religijną i to jest też cudowne. Nawet gest Afrykanina, rozłożone ręce, widać, że on się modli. On uzewnętrznia siebie też gestami, szczególnie osoby starsze, doświadczone w tych sprawach religijnych, potrafią naprawdę pokazać cudowne gesty, które bez opisywania mówią nam, że ta osoba jest w toku modlitwy, że ona jest zafascynowana istotą najwyższą, do której wznosi swoje ręce i całe ciało, całą duszę. I to jest piękne, że oni uzewnętrzniają to, co czuje ich serce, nie stojąc jakoś tak tylko bezczynnie, tylko że to jest uzewnętrznione gestem i później, jak mówiłem, tańcem czy wszystkim, co jest skomponowane w całą liturgię. Tej innej celebracji ojciec musiał się też nauczyć? Tak, uczyłem się tego, tak, uczyłem się i tańczyć i wszystko, bo to jako kapłan też ma te, to są gesty takie już bardziej proste, ale są liturgiczne gesty, czy radosne chwała na wysokości, czy san, któż święty. Są to elementy tańczone razem z posługującymi nam ministrantami, akolitami. W to też wchodzi kapłan, który przewodniczy takiej liturgii, takiej Eucharystii. Falachi to rytm, który w Egipcie uważany jest i używany jest w pieśniach jako rytm przy okazji wielkich celebracji. Jest to jeden z najbardziej popularnych rytmów szarki i ten rytm został również użyty na płycie Pasja Źródła, właściwie zarejestrowany przy okazji podróży Petera Gabriela, który inspirował się, żeby znaleźć rytmy i muzykę do swojej pasji. I tradycyjny rytm, tym razem zarejestrowany w Egipcie, między innymi przez Petera Gabriela. Ale tu moi goście mówią, tak, no wystarczy tak ojcze, pusty kanister tak, i już ten rytm. Bidonik pusty, plastikowy, już jest rytmik, już jest bębenek. Nawet niebywałe poczucie rytmu, muzykalności? No bo to wszystko wynika z tego, że tam ta muzyka jest, tą muzyką się żyje, śpiewa się w sposób absolutnie naturalny, tańczy się również w sposób naturalny, więc nie ma czegoś takiego jak u nas, że muzyka jest zarezerwowana tylko tak, albo do filharmonii, albo na specjalne okazje, albo właśnie do kościoła i to jest kościelna, poważna. My jako Polacy nie mamy tendencji do śpiewania pełnym głosem, więc to też jest takie wyzwalające, kiedy tam się znajdziemy i nagle się okazuje, że tam w ogóle nie istnieje coś takiego, że o, ja nie mam głosu, ja to chyba nie mam słuchu, no w ogóle taki termin nie istnieje. Każdy krzyczy nawet krzyczy. Tak, i nawet w rytmie jakoś. Krzykujący to jest w rytmie. Pięknie. Nie jestem może śpiewny, a to jest tak krzykliwe, bardzo piękny, to idzie w rytmie, tak. To... Ja tak słucham i obserwuję moich gości i taki przez was przebija taki spokój. Jak człowiek jest tam w tej Afryce, to naładowuje się takim właśnie innym rytmem, innym czasem. Że my trochę też teraz idealizujemy, tak? Bo my tu opowiadamy o jakiejś takiej Afryce, którą pamiętamy, o takich dobrych rzeczach. Oczywiście są też trudne sytuacje i nie zawsze człowiek jest spokojny. I to nie jest tak, że tam człowiek ma taki zen po prostu, tak? I oto spływa na mnie spokój ducha i żyje w harmonii ze światem. Różnie to bywa. Czasem jest bardzo mało harmonijnie. zdanie, ale gdzieś jednak człowiek uczy się też akceptować taki, nie nazywam tego fatalizmem, ale że jest jakieś przeznaczenie, coś się zdarzyło, samochód się zepsuł, ktoś nie dotarł, widocznie tak musiało być, widocznie tak się musiało stać, tak się zdarzyło, jeżeli będę się teraz wściekać, niczego to nie zmieni. Prawdą jest, że oni tak, no, jesteśmy związani z nimi, będąc tam. Także oni też mają swoje smutki. Zresztą sam fakt biedy, ubóstwa, które widzimy, to nie jest dla nich radością. Oni wtedy też nie, myśląc o tym, nie tańczą, nie śpiewają, ale jesteśmy wtedy, będąc w tych sytuacjach, jakoś widzimy, że nasze świadectwo bycia z nimi jest takim dla nich na pewno ukojeniem. Nasze proponowanie, na przykład w przypadku misjonarzy Ewangelii, Jezusa, jest na pewno takim dodatkiem, które nie posiadają swojej wartości kulturowej, nawet religijnej, ale my jakoś, dając im Chrystusa, potrafimy jakoś jeszcze inną wartość wprowadzać w to, co jest ich codziennością, co jest ich wierzeniem. To jest cudowne, że nie ma w Afryce ludzi niewierzących, to jest, nie ma ateistów, Afrykanin wierzy w Boga, w istotę najwyższą. Ona nie jest taka jakaś chrześcijańska, pojęcie Trójcy, my też tam mamy problemy, ale Afrykanin wierzy w Boga, w istotę najwyższą. Pan Bóg jest, on stworzył, on jest twórcą lasu, jeziora, sawanny, pustyni. I to jest piękne, że ta podstawa ewangelizacji jest w Afrykaninie, w jego duszy, bo on jest człowiekiem wierzącym. Z natury on przyjmuje istotę najwyższą. Powiedzieć w Afryce jestem ateistą, no, to jakby powiedzieć, że jestem zombie, no nie istnieje. Nie jestem człowiekiem, nie istnieje. Nie istnieje. To właściwie przestaje być właśnie człowiekiem. To tak. Jest niesamowite. Ta Afryka ma tę wartość, którą my jako misjonarze, czy ludzie tam będący, po prostu bierzemy z otwartymi ustami. I to A jest czy to nie jest tak, że to w związku z tym i też ci misjonarze, którzy tam jadą, z pewnym nastawieniem też się uczą, zadziwiają. Na pewno. No przecież uczymy się najpierw pokory, żeby właśnie pokochać. Najważniejsza cecha misjonarza. To są trzy. Cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość. Jeszcze trochę cierpliwości. Jak już się skończą pierwsze trzy. I później jeszcze pokora. Z pokorą musimy spojrzeć na ich wartości, na nich. Musimy też nauczyć się słuchać i po prostu służyć. O właśnie. I tu bardzo ważnej rzeczy ksiądz dotknął, mianowicie słuchać. My, Europejczycy, ludzie Zachodu, mamy tendencję do jechania w świat i będziemy teraz wszystkich tak pod swoją modłę. Tak. Jest taki fantastyczny wykład pana Ernesta Siroliego, który pojechał właśnie z taką misją pomocową gdzieś do chyba Zambii i mówi, tam taka była rzeka, nad tą rzeką fantastyczne miejsce, żeby coś uprawiać. No więc myślimy sobie, co? No ci biedni Afrykanie, oni tu tak właściwie nie dojadają. Posadzimy im tu pomidory. Jakie już było nasze zdumienie, kiedy ci Afrykanie wcale się nie garnęli, żeby te pomidory tam sadzić, więc tacy nawet byliśmy wkurzeni, bo my dla nich te pomidory, jeszcze im musimy płacić za to, żeby posadzili te pomidory. Boże, co oni są leniwi, no w ogóle koszmarnie, no ale dobrze. Dzięki Bogu jesteśmy tu, uratujemy ich. No dobrze, posadzili te pomidory, pomidory pięknie wzeszły, potem pięknie dojrzały, bo przecież były podlewane wysiłkiem wspólnym i drugie zdumienie pana Ernesto nastąpiło w momencie, kiedy pewnej nocy weszło 200 hipopotamów i spałaszowały te pomidory. Z przerażeniem mówią, ale dlaczego nie powiedzieliście nam, że tu hipopotamy przychodzą? Bo nigdy nas o to nie zapytaliście. Tak. صباح يا حبايبي Nieznana etiopska muzyka, jak to nas informuje Peter Gabriel na swojej płycie Pasja Źródła. Nieznana, zarejestrowana tak po prostu w trakcie tych podróży inspirujących go do napisania muzyki oryginalnej, czy muzyki jego, wyprodukowanej przez niego i wymyślonej, skomponowanej przez niego, ale na podstawie właśnie tych utworów, które teraz słuchamy, zbieranych między innymi w Egipcie, w Etiopii, w Senegalu, w Maroku, a wcześniej utwór, który został nazwany Sabahia, i podobnież jest to utwór, który wykorzystywany jest do dziś przy celebracjach ślubnych rano w ramach takiego radosnego powitania. Ze mną goście radośni zakochani w Afryce, ojciec Kazimierz Szymczycha i Anna Olej-Kobus. No i teraz tak, misjonarze w Afryce, to właściwie taka triada, myślenie o człowieku w całości. Tak, to jest dla ducha, czyli to, co jest związane z duszpasterstwem, z proponowaniem Ewangelii Jezusa, i to jest ta pierwsza część. Później jest oczywiście ośrodek zdrowia, który dba oczywiście o zdrowie tych ludzi. I jest oczywiście intelekt, bo wszędzie są szkoły takiej, w takiej czy innej formie. Także misjonarz stara się dbać o wszystko, co jest historycznie zresztą związane z ewangelizacją, że człowiek pojmowany jest całościowo, żeby mógł z tych elementów, które proponuje, które proponują misję, żeby skorzystał z nich. I to jest wtedy taki całkowity rozwój człowieka, który realizuje się w tych trzech elementach najbardziej. I dodajmy, że to jest też olbrzymia rewolucja czasami, dlatego że mówimy o miejscach, gdzie osoby starsze otaczane są ogromną estymą, które mają olbrzymi szacunek, to one są pamięcią danej społeczności, to one wiedzą o życiu najwięcej, i nagle mamy wywrócenie tego odwiecznego porządku dzieci, bo nagle to dzieci umieją czytać, to dzieci umieją pisać i dzieci mówią na przykład po angielsku i wiedzą więcej niż starszyzna, czego tak naprawdę nie wypada im. I miałam takie sytuacje, w Etiopii mi się to zdarzało, że rozmawiałam z dziećmi, które fantastycznie były rozgadane przy drodze i wszystko były w stanie odpowiadać na pytania. W momencie, kiedy przychodziliśmy do wioski, one milkły, nie wypadało im być tłumaczami, wiedzieć więcej niż starszyzna. Twoją książkę zaczyna taka myśl: milion kluczy wchodzi do zamka, ale tylko jeden go otwiera. Książki Namibia. My przywykliśmy patrzeć na Afrykę trochę tak idealistycznie, trochę z wyższością, tak? O, taki czarny ląd, gdzie tam chodzą sobie te zebry, słonie, i ci Afrykanie w strojach masajskich pozują nam do zdjęcia. I w ogóle zapominamy, że jest tam olbrzymia kultura, niesamowita mądrość, inna niż nasza, nie wytwarzająca może technologii, ale za to fantastycznie komunikująca się z człowiekiem, operująca duchowością. Ludzie, którzy mają przepiękną tradycję opowieści i właśnie różnych przysłów na różne okazje. I to jest taki świat, w którym no, misjonarz, który tam trafia, musi się odnaleźć i często pewnie wykorzystuje tą tradycję do tego, żeby no, nieść tą posługę, bo to kolejna rzecz, o której my właściwie często zapominamy, myśląc o misjonarzach i o misjach, że oni jadą tam głównie po to, żeby służyć tej społeczności ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, którzy potrzebują tej posługi duchowej. Ojcze, inkulturacja. Są dla wszystkich, myślę, że są dla wszystkich. To jest cudowne, że ja sobie wyobrażam w ogóle tak moją posługę i tak ją przeżywałem, jako kroczenie wspólne. Idziemy wspólną drogą. Jesteśmy oświeceni wszyscy światłem Ducha Świętego, Ewangelią, naszymi wartościami kulturowymi. I teraz nasze życie jest weryfikowane. To, co jest zgodne, kompatybilne, i idzie z nami, to, co nie jest zgodne, zostaje obok. I misjonarz też to przeżywa. On jest jakoś przesiąknięty, nasycony tą kulturą, i on sprawdza, co jest zgodne, i on wtedy to bierze, i on również wykorzystuje to do swojej pracy duszpasterskiej, misyjnej, a są elementy, które musi również też zostawić, żeby po prostu proponować ludziom siebie, w którym rzeczywiście najważniejszym jest sam Chrystus. I to jest piękne, że on musi, będąc Polakiem, swoją flagę stawia wszędzie, gdzie jedzie, ale on musi tę kulturę uszanować i również z tą kulturą, z jej wartościami wprowadzać Jezusa Chrystusa. To jest cudowne, że Ewangelia musi być proponowana w ich języku, nawet w ich rytuałach. Nie tylko, że rzymskie rytuały tłumaczone na języki, to nie wystarcza. Trzeba wejść tak, żeby te elementy kulturowe, zwyczajowe również wprowadzać do rytuałów tych religijnych, tych chrześcijańskich, którymi misjonarz się posługuje. Czyli czyli że też te elementy troszeczkę trzeba samemu przyjąć. Dokładnie, samemu to jest możliwe do przyjęcia i trzeba je wprowadzić ochoczo, bez specjalnego lęku, bo to przebywanie z ludźmi jakoś nas motywuje, jesteśmy bardzo umotywowani, żeby ten element wprowadzić, wtedy jesteśmy bardziej pojmowani, Ewangelia jest bardziej pojmowana i to jest zawsze taka propozycja. Jeżeli chcecie, to jest takie chrystusowe, nie narzucam się, nie chcesz być... Właśnie to miałam na myśli, że to nie jest już to tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, misja wojująca, tak? Jedziemy, naszym celem do końca roku jest zwerbowanie. Absolutnie zupełnie, nie liczbowo, nawet nie. Eucharystie się bardzo czasem w krajach, w miejscach, gdzie nie znają Chrystusa, Eucharystia, msza święta jest odprawiana po wielu dziesięciu latach nawet, tylko proponowanie takie, a Biblia, co jest, za skąd przyszła? A tak, a ją czytasz, to przynieś. I to jest takie proponowanie siebie, ewentualnie Bożego Słowa, ale nie takie, że się narzucam z moimi elementami liturgicznymi, celebracją. To jest wszystko element dopiero procesu, który powstanie po wielu, wielu latach. Ksiądz Andrzej Borowiec, z którego miałam przyjemność spotkać w Hawanie na misji, mówił mi, że takich katolickich dzieci, które on ma tutaj w swojej parafii, to jest może kilkanaście, ale na różnorodne zajęcia, które on proponuje, przychodzi po kilkaset dzieci, bo tak naprawdę mówi, moim celem jest pomóc tym dzieciom, dać im szansę, dać im nowe możliwości i to jest też właśnie bardzo ważna rola misji. Te szkoły, które tam są, które często są jedyną szansą dla tych dzieci na zdobycie wiedzy, a potem stanie się mądrzejszymi ludźmi z większymi możliwościami we współczesnym świecie. Po 25 latach, kiedy wraca się z Afryki, to właściwie wraca się z domu? Wraca się z domu, wraca się od siebie. Wraca się od siebie i czasem nie jest łatwo wejść w tę rzeczywistość, która była kiedyś naszą. Nie wraca się ze spokojem serca. Serce ma się zostawione tam. Ono na pewno krwawi. Trzeba się jakoś tak odrestaurować znowu, żeby tutaj się odnaleźć. Co jest cudowne, bo wtedy mam okazję podzielić moje człowieczeństwo, które zdobyłem. Jestem bogatszy, bo w sumie z Afrykanami zawsze w sumie dzieli nas wszystko, wiele, ale łączy nas człowieczeństwo. I tego się bardzo nauczyłem. Być człowiekiem jeszcze raz. I to jest cudowne, że Afryka nas uczy być takim człowiekiem, który szanuje drugiego, jego kulturę, jego wartości, jego inność. Ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista. Aniu, wraca się z Afryki i trochę się ta część jakaś siebie zostaje tam? Wraca się z Afryki i gdzieś mam wrażenie, w Afryce odnajduje się lepszą wersję siebie i potem cała sztuka polega na tym, żeby jej nie zatracić tutaj w codzienności. Anna Olejkobus, podróżniczka, fotografka, nawet nie fotograf, fotografka. Dziennikarka, opowiadaczka historii, głównie tak się przedstawiam. I autorka książki Namibia, bardzo serdecznie polecam. A na koniec naszego spotkania, właściwie może na takie podsumowanie, pieśnie Skargi, to utwór świetnie znany tym, którzy sięgnęli do muzyki Petera Gabriela, Pasja, bo właściwie została ona wykorzystana w całości, tu w wersji instrumentalnej, w wersji instrumentalnej wykonanej przez taki żałobny, na takim żałobnym instrumencie duduk, armeńskim instrumencie. I jest to pieśń, która opisuje przymusową emigrację ludzi z powodu dyskryminacji i z powodu nędzy. Przepiękny utwór, pieśń Skargi. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 października, jest 7. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel o uwolnienie amerykańskiego zakładnika przetrzymywanego przez dżihadystów. Obietnice wyborcze kandydatów na prezydenta stolicy i wybory parlamentarne w Bułgarii. Na początek apel rodziców amerykańskiego zakładnika przetrzymywanego przez Państwo Islamskie Petera Kasiga. Błagają oni porywaczy o jego uwolnienie, przypominając działalność humanitarną syna. Wczoraj dżihadyści opublikowali wideo z egzekucją innego obcokrajowca, Brytyjczyka Alana Henninga. Miał to być odwet za brytyjskie naloty na cele Państwa Islamskiego w Iraku, na które zgodę parlament wydał pod koniec września. Na nagraniu znalazła się także groźba zamordowania 26-letniego Kasiga w odwecie za amerykańskie ataki na islamistów w Iraku oraz w Syrii. Wolność odzyskał natomiast porwany w Libii w maju brytyjski zakładnik David Bolam, który jest dyrektorem szkoły europejskiej w Bengazi. Brytyjskie media nie wspominały dotąd w ogóle o porwaniu Bolama. Jego los był w kraju zupełnie nieznany. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że sprawa była otoczona milczeniem na jego wniosek i na prośbę rodziny porwanego, którą MSZ przez cały czas otaczał opieką. Jedynym sygnałem kryzysu był opublikowany w internecie w połowie września wideoklip z nagranym apelem zakładnika datowanym 28 sierpnia. Nazywam się David Richard Bolam, jestem obywatelem brytyjskim, jestem nauczycielem. Mój stan zdrowia jest dobry, jestem tu od długiego czasu. Jak rozumiem, Amerykanie zwolnili grupę więźniów, aby umożliwić obywatelom amerykańskim powrót do domu. Proszę brytyjski rząd i premiera Davida Camerona, zróbcie to samo, abym i ja mógł wrócić do domu i rodziny. Brytyjski rząd, podobnie jak amerykański, wyznaje zasadę nieustępowania przed żądaniami terrorystów i porywaczy. Nie wiadomo jednak ani jakie ugrupowanie przetrzymywało Davida Bolama, ani jakiej oczekiwało ceny za jego zwolnienie. Czy żądania były skierowane do władz brytyjskich czy libijskich i czy zostały spełnione? Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z 16 osobami, które zaginęły po niespodziewanej erupcji japońskiego wulkanu Ontake. Ekipy ratunkowe natrafiły ostatniej doby na 3 kolejne ciała, więc liczba potwierdzonych i odnalezionych ofiar śmiertelnych wzrosła do 50. Erupcja wulkanu zaskoczyła na jego zboczach około 250 turystów. Akcja poszukiwawcza, w której uczestniczy ponad 900 żołnierzy, strażaków i policjantów, najpierw była przerywana z powodu dużego stężenia trujących gazów, potem przez ulewny deszcz może ją ponownie wstrzymać zbliżający się tajfun. Teraz kilka słów o kampanii samorządowej, z którą wczoraj ruszyły 3 partie PO, PiS i SLD Lewica Razem. Obietnic przy tej okazji było sporo. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiadała budowę 11 stacji drugiej linii metra, żłobków, przedszkoli i kolejnych ścieżek rowerowych, a także stworzenie karty warszawskiego seniora, modernizację stołecznych szpitali i budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Szczytem naszych marzeń byłoby uwolnienie Warszawy od dwóch panów, od Janosika i Bieruta. Mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, krytykował ją i jej politykę kandydat PiSu na prezydenta stolicy Jacek Sasin. Dosyć tych podwyżek! Sasin zapowiada bezpłatne przez jedną kadencję bilety komunikacji dla mieszkańców stolicy płacących w Warszawie podatki, tańszą administrację, gabinety dentystyczne w każdej szkole, budowę warszawskiego parku technologicznego. Bezpłatne przedszkola blisko domu w wymiarze co najmniej 8 godzin, powstrzymanie prywatyzacji i komercjalizacji szpitali, refundacja in vitro w ramach samorządowych programów i mieszkania komunalne dla osób wkraczających w dorosłe życie. To już propozycje z programu SLD. Kandydatem sojuszu na prezydenta stolicy jest Sebastian Wierzbicki. Na Łotwie bez zmian koalicja partii centroprawicowych. Jedność, Sojusz Narodowy oraz Związek Zielonych i Chłopów zachowa władzę, bo zdobyła we wczorajszych wyborach wyraźną większość. Według Exit Polls uzyskała ona prawie 62% głosów. Opozycyjną, prokremlowską partię Zgoda poparło 21,5% wyborców. Wynik był do przewidzenia, bo rządząca koalicja jest skuteczna, mówi dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andris Sprutz. Mieliśmy kryzys gospodarczy w 2009-2010, ale ostatnie lata jednak jest raczej taki rozwój gospodarczy, dlatego te partie, które są przy władzy i w sferze gospodarczej, mogą powiedzieć, że jednak wyprowadzili Łotwę z kryzysu. A dziś do urn idą Bułgarzy. To wybory przedterminowe zostały rozpisane zaledwie rok po poprzednich, a zdecydowało o tym niezadowolenie społeczne i brak pomysłu ustępującego rządu na reformy. Ubiegły rok to pasmo kompromitujących dla rządu afer, przypomina ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Tomasz Dąbrowski. Wspomnę tylko ubiegłoroczną, bardzo kontrowersyjną nominację magnata medialnego, oligarchy, który dostał bardzo ważną posadę w służbach bezpieczeństwa i to wywołało ogromne protesty. Bardzo często wiąże się upadek rządu Oreszarskiego z kontrowersjami wokół gazociągu South Stream i faktu, że Komisja Europejska wszczęła przeciwko Bułgarii postępowanie karne w związku z nieprawidłowościami przy przetargu. Natomiast no, to była taka ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. Najwięcej szans na zwycięstwo ma według sondaży centroprawicowy GERB, czyli ugrupowanie Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, byłego premiera Bojko Borysowa. To był serwis Trójki. Chmury dziś tylko na wschodzie i południu, słaby deszcz tylko w Karpatach. Poza tym wszędzie dużo słońca i przeważnie 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. The God that was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting?